Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsellmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Ani faqartu flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa ħanitkellmu dwar l-użu tal-varjetajiet tal-Malti fuq sma differenti. U għafat li ħadd ma jistgħix ħdu li l-lingwa Maltija mxiet mal-immigrazzjoni. Dr. Briffa, kemm fil-fatt infirex il-Malti? Issa, dina mistoqsija interessanti issa l-ewwel lenta x'marbuta mal-ġrajja ta' pajjiżna, jekk aħna nibdew nħarsu għalmienu dal-aħħar 200 sena, seklu 19 u seklu 20, sewa sansibu l-immigrazzjoni li b'mod ħafif sa ngħid u ġenerali. L-ewwel kienet pereżempju tinfirex lejn l-Afrika ta' fuq, sewa, mbagħad minħabba li aħna konna namlu parti mill-Imperu Ingliż, allura bdiet tinfirex ukoll fil-pajjiżi fejn jitkellmu bl-Ingliż. U allura għandna kieku aħna kellna namlu lista sa nsemmu l-Awstralja, il-Kanada, l-Amerika, l-Ingilterra, l-Italja, għax għandek l-Ewropa wkoll, l-Alġiers, it-Tunezija, il-Libja, l-Eġittu. Issa, kemm infirex il-Malti għadu qed jinfirex. U minħabba li aħna wkoll issa tħallna fl-Ewropa għandna wkoll l-użu tal-Malti fuq il-kontinent. Tinsiex li għall-ewwel darba fil-ġrajja Maltija il-Malti sa postu f'kontinent, mhux fi gżira ċkejkna jew f'komunità l-Awstralja, komunità ta' Melbourne jew ta' Sydney, ftehmna, issa għandek kontinent. U hemmhekk qed tagħtih l-istima uffiċjali mal-lilsna l-oħrajn. Barra minn hekk għandna ħafna Maltin Brussell u Lussemburgu, għandna xi pajjiżi wkoll li qed jitgħallmu l-Malti, però meta titgħallem il-Malti naturalment inti se titgħallmu b'mod artifiċjali, imma llum żelejn forsi meta nitkellmu fuq il-firxa tal-Malti barra minn xtutna, forsi naraw daqsxejn mod naturali, biex anke jekk jista' jkun naqbdu ma' dak li konet ngħidu l-ġimgħa l-oħra ta' dialetti reġjonali. Dawna wkoll huma dialetti reġjonali, però ma jibqgħux biss marbutin ma' Malta għawda. Dejja aħna darba oħra tkellimna fuq id-dialett ta' Brikri Kara u għadna fl-aħħar ftit għax kien sar il-ħin fuq dialett Awċi. Right? U innutajna hemmhekk illi hemm ċerti affarijiet illi jinbidlu, pereżempju waħda illi wieħed irid jgħid huwa il-kelma, pereżempju għandna il-kelma raġel kif tinbidel minn distrett tal-ieħor f'Malta. Sewa, u issib illi min jgħid roġol, min jgħid ruġel, min jgħid roġel. U hemm diversi modi kif l-istess kelma qed tgħidha. Dak hawn Malta. Meta qegħdin ma' xulxin, pożżajr, qed nitħaltu ma' xulxin. U qegħdin ħafna esposti għal-lingwa ta' xulxin. Ma x'jiġri meta għandek distanzi ikbar. Għalhekk qed ngħidu aħna hawnhekk il-firxa tal-Malti barra minn xtutna. X'jiġri meta inti tħares daqsxejn lej kif jitkellmu l-Awstralja. Mbagħad kif jitkellmu l-Maltin fl-Awstralja, naturalment mhux se naraw kif jitkellmu l-Awstraljani kollha, ma l-Maltin fl-Awstralja. U hemmhekk għandna studji tajbin li għamel Rigu Bovington, alright? Mbagħad naraw pereżempju xi elementi dialettali li jiġu forsi mill-Afrika ta' fuq. Dawna forsi daqsxejn neqdem. Ma nitkellmu daqsxejn iktar fuq dawn matul il-programm. Sewa, kif għandna nħarsu lejn il-Malti ta' unu Malta u anki il-Malti ta' barra? sewa, issa għamlek huwa importanti għaliex aħna f'dan is-suġġett meta aħna qed ngħidu l-Malti li jinfresh barra minn xtutna, sewa, aħna qed nidħlu fl-għalqa etnopolitika. Iġifieri, irridu naraw daqsxejn. Is-sitwazzjoni fil-pajjiż li l-Malti jkun qiegħed jintuża. X'identità jkun qed jagħti lill-Maltin jekk il-Maltin jibqgħu jużaw il-Malti bejniethom. Ftehmna? Għalhekk qed ngħid hawnhekk dħalna fl-għalqa etnopolitika u l-lingwa meta qiegħda mhux fil- post ġeografiku nattiv tagħha, u aħna l-Malti il-post ġeografiku nattiv tiegħu huwa Malta, u għawdex, right? Meta qiegħda f'din is-sitwazzjoni etnopolitika, il-lingwa sa tadatta ruħha fi ħwejjeġ ta' pronunzja, vokabularju, grammatika. U allura, meta aħna nħarsu hekk, se nsibu illi hemm żewġ aspetti. Għandek il-Malti ta' Malta li huwa varjetà nattiva. Hawnhekk ħadd mhux se joqgħod iħares lejk u jgħid, inti minn Malta, din Malta qed nitkellmu bil-Malti hija ħaġa naturali. Għalhekk qed ngħid varjetà nattiva. Imma ħanibqgħu fuq l-Awstralja. Imma il-Malti tal-Awstralja huwa varjetà li mhux nattiva, jiġifieri jekk jiena nkun mexi Melbourne, per eżempju, u nisma' xi ħadd jitkellem bil-Malti, inħares, għax hija stramba, hawnhekk nista' noqgħod inħares li kull min jitkellem bil-Malti, imma hemmhekk inħares. U nidentifika miegħu, u forsi mmur inkellmu. Anke jekk qatt ma nkun rajtu, qed niftehmu? Jiġifieri hemmhekk għandek la, fil-kas tal-Awstralja, varjetà li mhijiex nattiva. Issa, il-varjetà nattiva, kif spjegajna matul dawn il-programmi, ħafna drabi tkun ikkaratterizzata fuq skala soċjo-ekonomika. Jiġifieri għandha x'taqsam mas-soċjetà, mas-sitwazzjoni, ta' xogħol, mal-iskop tiegħu, right? L-aħħar darba kif tkellimna mal-inħawi, mal-lokalità. Ukoll. Mentri il-varjetà mhix nattiva meta l-Malti qed jintuża barra minn xtutna, allura hawnhekk il-karatteristiċi li joħorġu tal-lingwa jitlgħu fuq skala soċjo-kulturali. Hemmhekk għandek il-kultura. U din il-kultura hija daqsxejn interessanti kif wieħed jista' jeżamina. U għanna nies li fċerti jinħawi barra minn Malta, li jippruvaw jaraw daqsxejn il-Malti kif ikun qiegħed jiżviluppa. X'nifhmu meta ngħidu li l-lingwa ta' l-emigrant iġġarrab xi adattamenti? Sewa. L-iktar li nifhmu biha din hija li meta aħna nkunu qegħdin f'pajjiż partikolari, ħanibqgħu mal-Awstralja għalissa. L-Awstralja jitkellmu bl-Ingliż. Mela l-Malti illi jużaw huma sa jkollu influenzi mill-Ingliż. U issa naraw forsi xi eżempji. Jekk pereżempju aħna immorru it-Tuneżija, sa nsibu l-influenzi mill-Arbi. Ħalli niprova nispjega sew dan il-punt. Jekk jien inkun l-Awstralja, il-Malti li jkunu qegħdin jużaw sa jkun Malti li nifmuh aħna, imma jekk sa tidħol xi influenza, sa tidħol influenza mill-Ingliż. U biex ngħidu hekk sa dgħajjef daqsxejn l-element semitiku fil-Malti. Mentri jekk immur it-Tuneżija u forsi nsib jew l-Eġittu u nsib komunità emmek li qed titkellem bil-Malti, emmek is-semitiku jissaħħaħ għaliex dawn huma sewwa emmek jużaw lingwi li huma semitiċi. f'temna. L-istess jekk immur l-Italja u nsib xi komunità titkellem bil-Malti, l-element romanz hemmhekk se jissaħħaħ. Jiġifieri dan li rridu nfissru meta aħna ngħidu li il-lingwa tal-immigrant iġġarrab xi adattamenti għaliex tieħu ħafna mill-inħawi tagħha. Issa ħalli forsi naraw daqsxejn iktar b'eżempji x'nifhmu meta aħna ngħidu l-Malti Awstraljan. Ħan jieħu b'eżempju l-Malti Awstraljan u r-raġuni li se nieħu l-Malti Awstraljan għaliex kifat qabel għandna bniedem ħarrigu Bovington u għamel ħafna studji, jiġifieri ħafna mill-eżempji li għandi hawnhekk sa noħodhom minn għandu, sa nissellifhom minn għandu. Sewa. U meta aħna nibdew naraw, insibu illi kważi f'kull livell tal-lingwa hemm aspetti ta' influenza fuq il-Malti, ġifiri isir xie tibdil, issa xie tfisser il-livelli tal-lingwa, aħna kull meta niġu biex neżaminaw il-lingwa. Il-lingwa hija ħaġa sħiħa l-ewwel netta, ma tantx tista' toqgħod tajt ħalli nipproduċi l-ħsejjes biss, pereżempju, m'għandux ikollok ħsejjes mingħajr tifsira, m'għandux ikollok ħsejjes mingħajr grammatika, nifhmu dawn jintegraw ruhom sew f'xulxin. Però għal skopijiet ta' studju wieħed jista' jifridhom u jgħid hemm livell tal-ħsejjes, nsejħulu l-livell fonoloġiku. Il-livell ta' kif inti taqgħet il-kliem, li nsejħulu l-livell morfoloġiku, il-livell tal- ġabra tal-kliem, nsejħulu l-livell lessikali, dak li x'aktar jinbena fuq id-dizzjonarju. Sewa. Mbagħad għandna il-livell ta' l-istrutturi kif jingħaqdu flimkien, il-livell sintattiku, għandek il-livell mbagħad tat-tifsir, il-livell semantiku, u nistgħu wkoll anke ngħidu il-livell ukoll idiomatiku. Jista' jkollok ukoll il-livell idiomatiku. Sewa. Dawn huma kollha livelli differenti li jimmaljaw ruhom u jagħtuna lingwa sħiħa. Issa ħamorru lura għall-Malti Awstraljan. Naraw xi eżempji minn kull livell jekk jista' jkun. Ħanibdew mill-livell tal-ħoss. Huwa interessanti li fil-Malti Awstraljan insibu kultant ċaqliq tal-aċċent toniku. L-aċċent toniku huwa l-aċċent ewlieni, l-aċċent primarju. Sewa? Allura jagħmellek barista jitfgħu fuq l-ewwel sillaba għax influenza Ingliża barista barista sewa li hemmhekk allura tfisser barrister avukat sewa. Mbagħad għandna xi ħaġa bħal eħħent kaffja. Eħħent kaffja, ġifieri kif nagħmlu aħna hawnhekk jagħmlu huma wkoll hemmhekk għaliex hija karatteristika tal-Malti li mill-Ingliż qed toħloq dawn il-verbi li għaw influenza kbira mill-Ingliż. Interessanti wkoll għandna fattur li f'sentenza Maltija kultant tidħol l-intonazzjoni Awstraljana. U din l-iktar li tidher meta jkollok mistoqsija li tiftiham bħala stqarrija. Temna ġviri itjielek bħala sentenza imma fil-fatt ikun jgħat jistaqsik imminti ma tismaħiex bħala mistoqsija. Temna fuq livell ieħor, fuq livell morfoloġiku ġviri hawnhekk sa jkollna il-grammatika tal-kelma fi anfisa qed niftehmu insibu per eżempju l-użu ta' plural Ingliż ma' wieħed Malti. Dana nużaw ħanka u Malta. Per eżempju, wieħed milli jikwota Bovington huwa diars. Għandek djar, u bad xorta jżrulu issa tal-plural Ingliża. Alright? Jew inkella iħobbu jużaw ukoll iktar minn plural wieħed bħal djarijiet. Aħna għandna fil-Malti ukoll plural tal-plural. U dan il-mod ma jkunx qed jinkisser il-Malti. jiddependi x'tifhem biha li jkunet jinkiser. Dak il-Malti standard li nitkellmu aħna. Jew anki dak dialettali. Jekk ikunu persuni li għandhom id-dialett tagħhom imorru l-Awstralja. Mbagħad ovvjament ma' żmien jibdew jitkellmu b'dan il-mod djar djars pereżempju. Ħajintilef anki dak id-dialett forsi wkoll. Ukoll. Interessanti hemmhekk li dawk jmorru jġorru dialett ta' żmienhom jekk pereżempju tmur titkellem magħhom. Tajdilom meta ġejtu għandhom għawli jgħidu l-fil snin 50, x'aktarx li kunu ġarrew dialett ta' snin 50 u baqgħu bih. Għaliex m'għandhomx rinforz ta' lingwa kif żviluppat f'dawn il-50 sena. Issa. Forsi t-tfal tagħhom jitkellmu b'dan il-mod? Fejn tidħol daqstant l-influenza Angliża? Jista' jkun, iva, jista' jkun. Issa, l-mistoqsija tiegħek jekk huwiex qed jinkiser. Il-kelma jinkiser id-dejja nisilin jiena għaliex. Għamnek mux ikun et jinkiser, ikun jgħat. Et jieħu form oħra. Et jieħu form oħra kiva, et jinbidel. Ftemna, issa, tajdli ma tajjeb, għali għom huwa tajjeb għax jiftijam. Però jekk huma se jiġu hawnhekk u se jużaw dawn il-forom, aħna se narawhom strambi. Għaliex mhux kollox naraw, mhux kollox inqisu, però aħna dan ukoll ġieli użajnieh dan il-fattur. Per eżempju, flantik, naħseb jiena fil-bidu tas-seklu 20, all right, daħlet il-kelma boot, għal-żarbu, u dawn kienu jidħlu t-nejn, ma kienux tilbez żarbu no waħda, ma tiġi boots. U l-Malti għamel plural, bwiet, plural miksur, fuq plural Ingliż. Nifhemu? Ġifieri ġieli jiġru. Ix-xogħol però jsir b'mod sistematiku. Okej? U anke hawnhekk naħseb jiena jsir b'mod sistematiku, però ma nafx daqshekk jiena kulmet nagħmel qed nikkwota studji ta' ħadd ieħor. Imma la ikkwotahom allura sinjal li tkun karatteristika komuni, il-plural tal-plural, per eżempju. Jikkwotaw affarijiet bħal tifliet għal tifla plural tifliet aħna nużaw bniet per eżempju darien minn flok djar ptaten minn flok buttuni ftemna issa din il-karatteristika wkoll jiena għadni fuq il-level morfoloġiku toħloq wkoll elementi ta' komparattif għal kliem mis-sellef mill-Ingliż. Per eżempju, meta irrid jgħid li xi ħaġa hija irħas minn oħra, però minħabba l-influenza tal-Ingliż irrid juża cheap, juża l-morfoloġija Maltija irħas. U jgħid, mela ħan uża cheap u tiġi iċċjeb. Irħas, it-tjeb. Tara, qed iżhom l-istess modell morfoloġiku, imma il-morfema u l-enija qed ħallija mill-Ingliż. Dawn huma affarijiet li jiġru. Kultant ukoll f'dan il-livell insibu twaqqih ta' infissi, aw Malta pereżempju aħna ngħidu iddefinixxa. U ma jgħidu id-defina. Id-defina. Fuq il-livell lessikali, ġviri il-ġabra ta' kliem, insibu ħafna self, il-nies jis-selfu, mill-Australjan. Issa interessanti il-kelma Australjan, biex mhux bil-fors tkun Ingliż li nkunu nafu aħna, bħal meta għandek iblaġġja. Illi għalina tfisser eġ blakkarija. Alright? Mbagħad għandu l-karozza qed tiblinka jew qed tiblinkja. Ġifieri qabbad uxel l-indicator. Għax aħna nużaw indicator hemmhekk jużaw blinker. Okej? Fil-bidu kienet popolari ħafna l-kannamieli u Malta, right? U huma il-Maltin kienu jgħidu il-kejn. Marru jaħdmu fil-kejn. Issa, dan xiġri illi ħafna minnhom jibqgħu il-kliem semitiku li kellhom jibqgħu jgħożuh ħafna. Imma li jiġri illi jibda is-semitiku jibda isostni ruħu ħafna iktar fuq ir-romanz. Alright? U hekk insibu affarijiet bħal pereżempju rifet minn flok appoġġja. U minflok ma jgħidu mort il-bank insarra fil-flus. Kultant jgħidu il-mislef, il-post minn fejt islef. Hemm affarijiet oħra f'livelli oħrajn li wieħed jista' jitkellem fuq id-dialetta Awstraljan. Alright, u jiena nissuġġerixxi li minn ikollu ċans ifittex daqsxejn l-istudji dettaljati li jagħmel Riku Bovington u jkun jista' jaqra daqsxejn l-argumenti tiegħu u forsi l-iżvilupp tiegħu tal-Malti Awstraljan li hu interessanti però li inti aċċennajta għalih mill-ewwel ġenerazzjoni għat tieni ġenerazzjoni forsi jkun hemm dawn l-influenzi kbar fit-tielet ġenerazzjoni mhux l-influenzi jibdew jonqos imma l-użu tal-Malti jibda jonqos. U forsi t-tielet ġenerazzjoni jkollha l-lingwa passiva kapaċi jifmu ħafna Malti però ma tkunx attiva f'temna. Wasanna anka fir-raba' ġenerazzjoni illi alright jgħidulek illi huma Maltin imma tfisser illi għandhom eruqhom Malta u jkunu gburin illi għandhom dawk l-eruq però ma jkunux jitkellmu dik bil-lingwa ta' missurietom ma jkunu biss monolingwi. U hawnhekk allura ġejna lura għax-xena etnopolitika, right, li qegħdin ngħidu li qed turi l-identità kulturali tagħhom. Ftehmna? Hemm xi dialett ieħor li nistgħu nieħdu? Iwa, ħalli issa ma' dak li għadna fuq l-Awstralja forsi immurru sat-Tuneżija u naraw daqsxejn xamla ta' eżempji nistgħu ninnutaw. Issa, dawna interessanti ħafna mill-eżempji li sanati ħadthom minn għand Giuseppe Tajjar li għamel żmien jgħix it-Tuneżija u mbagħad fil-ħamsinijiet mar jgħix Franza. Però baqa' jġorr id-dialett tiegħu u dal-aħħar kien kiteb bil-Malti għax imma il-Malti li kien imdorri bieħu. Right? U dak li kiteb nistgħu noħorġu ċerti karatteristiċi. Per eżempju, fil-livell fonoloġiku insibu forhom miktubin li jirriflettu pronunzja differenti ħafna minn dik li għandna aħna. Per eżempju, jgħidu xorba minn flok xarba. Straħajna minn flok striħajna. Ftehmna? Infotqot minn flok infetqet. Hemm dawn il-fatturi. Fil-livell morfoloġiku, mela issa tidħol ukoll iktar il-grammatika, sewwa, għandna użu ta' plural minn flok ieħor. Pereżempju, aħna ngħidu kunjomijiet, imma hemmhekk jgħidu kunjomi. Kunjomi mhux il-kunjom tiegħi, imma bħala plural. Għandek ċerti prefissi tal-verb minn flok xi prefiss ieħor. Pereżempju, tintieħed minn flok tittieħed. Ndbidlu minn flok imbidlu. Tfarraġna il-xulxin. Ara, tfarraġna il-xulxin minn flok farraġna l-xulxin. Jista' jkollok għamla ta' artiklu minn flok ieħor. Per eżempju, l-ħbieb minn flok il-ħbieb, u hawnhekk forsi qed jimxi fuq loġika ta' żewġ konsonanti fil-bidu ta' kelma, monosillaba illi tkun trid il-vokali tal-leħen. Il-ħbieb, l-ħbieb. Hemm salt minnhom dawn. Imma ħanimxu daqsxejn għal-livell ieħor, il-livell grammatiku. Sewwa, għandek ċertu bdil ta' prepożizzjoni, per eżempju, huma komuni lill-Maltin u lit-Tunezin. Jiġifieri komuni għal-Maltin u għat-Tunezin. Aħna ngħidu għal huma jgħidu lil. Per eżempju, imxebbaħ lill-ieħor, minn flok imxebbaħ ma' lieħor. Għandna użu ta' ma plus il-verb mbagħad il-pożittiv. Sawa, kollox kif ma jixtiequ n-namrati, minflok kollox kif jixtiequ n-namrati, dik l-użu tal-ma hija komuni ħafna bħal kollox seħħ kif ma xtaqna, kif xtaqna, ġifieri. Alright? Fuq il-livell lessikali għandna kultant ikolna forma minflok oħra, per eżempju, ħalli ta' flus, minflok il-ħela ta' flus, xejn ma naqsilna, xejn ma naqasna. Damu jnebxuni fuq Malta, damu jimbxuni, jinkuni fuq Malta. U hemm ħafna minn dak, anka fl-idjoma jkun hemm il-differenzi fl-idjoma, però ma ninsewx li anka bejn Malta u Għawdex għandna ukoll il-differenza fl-idjoma, per eżempju, idjoma li hemm differenza bejn Malta u Għawdex aħna ngħidu dawx kummedji qed tagħmel. Tagħmel kummedji għawdex jgħidu per eżempju ta' trampa minflok qed tagħmel kummedji għasab wara jiġifieri hawnhekk u hawnhekk għandna ukoll ċerti affarijiet idiomatiċi li joħorġu differenti. Tajjeb ħafna Dr. Briffa suġġett interessanti bħal dejjem aħna fadlina l-aħħar żewġ programmi fil-ġimgħatej li ġejjin, għalhekk nistednukom biex tagħmlu appuntament magħna għal bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insalmulkom.